محترم مولوی صاحب، د ملا عالم اخوند د کلي څخه انجینیر ندا احمد، ملا عبدالصمد او سید محبوب شاه اغالی کی د حضرت علی کرم الله وجهه قبر چیرته ده؟ که معلومات را کړی ډیره مهرباني به. حضراتو، دا زموږ استاد د وطن شاعران وای هو سخي بابا وای علي دلدل سوار دی دا ترکستان کې وزارت دی او په نامه د سخي بابا شه ترکستان کې بیمانه دی لیدل غزلی کراولی و علی دلدل سوار دی دا خبری کسی غلطی حضرت سیدینا علی کرم الله وجهه حاغ افغانستان تا نف حیات کرا غلی دی او نفصل شهادت کرا ولی دی مبارک فکو فکی دا طرف دی ظالم یو گمرا خارجی عبد الرحمن نمیدی دا فلار نمی ملجم دغه خارجي ته معنی ویلي وه چې زه به د تا سره راژه نه شم مګر حضرت علي صاحب به وژني. نو دې ظالم سرکزي ګمرا توره راواخیسته او علي صاحب مبارک راووتی د کوره دی هلته د مسجد په دروازه کې پروت بدو دا خارجي ګمرا ظالم بارې وسره وه چې کښېنه د لمانځه دپاره هغه توره ورسره خیر کړه خدای یې په شهادت ورساوه. دغه حضرت علي کرم الله وجهه هلته په کوفه کې خپل صحابه کرام او ملګرو هغه دفن کوي، داسې دفن کوي چې دا قبر یې ور ورک کړي. د دغه جهت چې خوارج او دښمنان یې ډېر وه چې نه ګرانه بیا څوک ونه کاږي، نو هغه د په شهادت رسېدلی دی. بیا په کوفه کې د شپې هلته په کوفه کې دفن دی او ځمکه یې اواره کړې ده، قبر د هغه ورک دی. اما دی په کوفه کې والسلام.